राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2069 15 नवंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता हंस स्वर्ग आश्रम राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि मैंने बहुत से पाप किए हैं, तो आप कहते हैं कि चाहे कितना ही बड़ा पापी हो ज्ञान नौका से तर जाएगा, तो ज्ञान नौका से वो मैं इतना पापी और अपात्र हूँ कैसे तरूं? भगवान ज्ञान अर्जुन कहते हैं अपचेत से पापे भी हो सर्वे भी हो पाप कर, जितने पापी है सबसे अधिक पापी है तो ज्ञान जाएगा। सपने में कितना ही पाप हो कितना ही दुख हो कितना ही हमर्ष हो आंखों से कट ऐसे असली तरह आंख खुलते ही सत्य सब स्वास्थ्य हो जाए। सर्व भी पाप भी हो पाप करना सर्व ज्ञान पर रहने बदनम सब पाप उतर जाओ भगवान के शरण हो जाए। भगवान ही पता लग जाए मैं भगवान का हूँ। तो हमने जो पाप आज तक किए थे वो सब सपने में किए थे? सपना सपने है संसार सपनम तज मोह निद्रा मंदार सा वाक्य मुवाच पुत्र सपना है सपने है सपना सो हो जा बस सुत कुटुम्ब धन धाम हो सचे थे जब ईश्वर का नाम हो सचे देव नींद है जब ईश्वर का नाम मनुष्य में फिर नहीं हो मौका मिला है बहुत अच्छा भगवान जी के पास। तो हमें उन पापों का फल क्यों भुगतना पड़ता है? ना भगवान ने भजन में जब रहा देखो कर्जदार होता है और कर्ज चुका सकता नहीं इतनी शक्ति नहीं है कर्जा ज्यादा तो जिसका कर्जा है उसे शरण हो जाए कि हमारे को नौकरा में लगो चाहे हमारी बिक्री कर दो हमारा घर संपत्ति हम सब आपके तो कितना ही कर्जा हो उसे शुरू हो जाए। अब और क्या करे अपने आपको और घर जमीन ज्यादा जो कुछ है हमारे सब आपका अब इनमें खुर्जी आप जो करो सब कर्जा देते सब शक्ति अपने देरी सभी सभी और बिचारे तो मनुष्य में भी ऐसा होता है जब भगवान को ये कह दिया महाराज हम तो ऐसे हैं आप सब जानते हो अब नहीं करेंगे अब अगाड़ कर नहीं करें बस इतनी बात जो अगाड़ी अब नहीं करें तो सब काम ठीक हो जाएगा एकदम हम नहीं करेंगे हम किए जो कर दिए महाराज सब काम ठीक हो जाता सब पाप मिट जाते अब नहीं करेंगे ऐसा जप कर रहे ध्यान कर रहे प्रतिज्ञा कर रहे तो वो कैद नहीं कराते कैद कराने खर्चा तो नहीं पड़ेगा खर्च करा है अब तो खर्चा मजे नहीं पड़ेगा क्या फायदा की नीयत अपनी साफ कर दो, नीयत गर्मी मत रखो, नीयत भीतर से खराब मत करो, नीयत अच्छी रखो, प्रोग्राम ठीक हो जाता है। नीयत गड़बड़ करने से वो गड़बड़ी भी ठीक हो जाएगी, वो विश्वासघात है। नीयत साफ सब माफ हो जाता है। कहते हैं कि सांसारिक पांच जो भोग है इनसे उपराम नहीं हो सकता हूँ, कृपा करके कोई उपराम होने का मेरे को। आप तो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ करो, भगवान कर कृपा से होगा, हमारे से नहीं होगा, कृपा से होगा। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरी नाथ, भगवान पुकारो सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पूर्ण झट ही जाए, सो करिए उड़ा करिए भगवान के सामने ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, हृदय साफ करके सट हो जाओ, क्या सो किया अब नहीं करेगा महाराज, सब कम ठीक हो जाए, भगवान के दरबार में सब ठीक होता। आगे शुरू करोगे तो वो पाप और पहले वाले पाप माफ नहीं हुआ, आप सब नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे महाराज। अरे उसे बचाने वाले आप हो, हमारे पापों की रक्षा भी आप हो। तो भगवान ने कहा है नंबर जाए वाइस में योग क्षेम महाम में हम अप्राप्ति प्राप्ति का करना और प्राप्त की रक्षा करना, ये दो काम भगवान कहते मैं करते रहू कई नहीं थे। भगवान अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति का रक्षा नंबर जाए वाइस में श्लोक में बात आ रही योग क्षेम महाम में। आज प्रातःकाल आपने जो भगवान और भक्त के प्रेम की बात बताई ये बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगा भंड जाओ लोगो, मेरे इन गाड़ी अच्छी तो अपनी गाड़ी अच्छी रहो, इन्हें मकान अच्छा बड़ा मेरे अच्छा बनाओ, वो तो कोई काम नहीं है। अरे भगत ऐसा होता बताओ भगवान भगत भक्त बन जाओगे पारमार्थिक सिद्धांत में ठीक रह जाएगा एकदम। कहते हैं कि भक्त भगवान बन जाते हैं और भगवान भक्त बन जाते हैं, ये बात फिर बताइए क्या बात है। देखो सत्वगुण होता है ना, सत्वगुण वो सफेद होता है साफ स्वच्छता तो, रोगुण होता है वो काला होता है, तमोगुण काला होता है, रोगुण लाल होता है, तमोगुण काला होता है। तो उत्पत्ति करने में ब्रह्मा है तो उधर लाल रंग है, पालन करने में विष्णु है वहां सफेद रंग है, और श्रृंगार करने में काल रूप है तो शंकर को है। दोनों प्रेम के शंकर तो भगवान ही भगत है, भगवान शंकर के भगत तो भगवान हो गए काले शंकर के समेत। कितने बात है नहीं, कर्पूर गौरव करना होता रहो कर्पूर गौरव वो मेघ श्याम तो इस बार ध्यान करो तो आदमी बदल जाता है। चंद्रगढ़ कीट प्राण से प्रभदे करे आप रंग कीड़ा वह कीड़े को ला कर रखे वो भवानी कर उड़ गया। वैज्ञानिक बहुत उन्नति थी, सारा किया बड़ा भारी मैं उसे अकेले पड़े किसने पकड़ उठा कर दे घबरा जाए वो पकड़ जाए मुंह से तो जाए उठा ला रहे पड़ता है ऊपर वे ध्यान से कर कोई भावरी और उठ गया कीड़े से भावरी बढ़ा रहे हिंदुस्तान का कीड़ा क्या विचार करो करो करवा विचार भगवान ने बात ही अद्धर लिख रहे उसे क्षण हो जाओ सच्चे हृदय से अपने जिसे पाप है वो निवेदन कर रहा हूं सब भगवान बैठी होते अब पास में वही बैठ कर रहे पास में नहीं हम बैठिया करे पास में बैठ कर रहे पास में तो पाप जाता है अपने आप को भेंट कर अब शुद्ध करो चाहे अशुद्ध रखो तुम्हारी जैसी मर्जी करो मर्जी शुद्ध अशुद्ध की भगवान जैसी मर्जी अशुद्ध की है ही नहीं आप ही काम करेंगे दो चार दिन पहले प्रश्न चला था कि कीड़े मारने की दवाइयों का प्रयोग नहीं करें तो एक सज्जन जो गौशाला में सेवा करते हैं उन्होंने पूछा है गौशाला में गायों के चिंचड़ और जवा लग जाते हैं छोटे छोटे बछड़ों में भी चिपक करके उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाते हैं ऐसी स्थिति में कीटनाशक दवा का प्रयोग तो जरूरी हो जाता है नहीं तो वो बछड़े मरेंगे हाँ दवा करो दूसरे पास जान वाला टूट होकर एक पानी का प्याला भर गए वह पानी कर गए डॉक्टर तीसरा दवा नलवा के रखे दूसरे मंजलों हाथ फेंके थे और नहीं हुए दवाई में तो गायकर में कोई पाप नहीं पाप लग जाए तो वो पाप थोड़ा होगा गाय और शुद्ध और पुण्य ज्यादा होगा तो होगा पाप और पुण्य दोनों पुण्य ज्यादा होगा इन चीचड़ों को छुड़ाने के लिए दवाई का प्रयोग कर सकते हैं हाँ। नहीं चीज तुम चुन करके पे जहाँ तो बड़े नहीं मरे जंगल में अच्छा ये कहते हैं कि जो निर्बल गायें हो जाती है उनके तो जुए पड़ जाती है चमजुए पूरे शरीर में तो उसमें तो आप एक एक करके निकाल सकते नहीं तो उसमें तो दवाई लगानी पड़ेगी गायों की बात विशेष गायों में विलक्षणता है गोबर और गोमूत्र पवित्र आपके जहाँ अशुद्ध हो जाए गायों का गोबर गोमूत्र गोमूत्र में गंगा जी है गायों के गोमूत्र में गंगा जी है और गोबर में लक्ष्मी जी है 33 करोड़ देवता सब बैठे ए मिजाज स्वाय देरी से लक्ष्मी जी गंगा जी सीट पर हमारे तो है अगले जो और तो समझोगे गोमूत्र है तो गंगा जी ने स्थान गोमूत्र में दिया लक्ष्मी जी उद्योग गोबर में इन वास्ते जहाँ गोयल होती है गोल में गोबर को जनाव है तो गोल जी मालिक रहे वो देवे तो लेनी चाहिए नहीं तो गोबर का दोष है वो दे देव ठीक है इतनी बड़ी विशेष बात है गोबर गोमूत्र ऐसा कोई पति पशु तो हम गोबर गोमूत्र और दवाया में तेले तकरे गवा मूत्र तेल में बुझा दो तीन पौधे बुझाए छाछ में बुझा दो गोबर छाछ में गवा मूत्र गोमूत्र में दो इसको दबाई देनी है, जिसको जीने उतारनी है, उसको पवित्र करना है, तो पंच गव्य गोबर गोमूत्र दूध दही घी पंच गव्य पशु लहर पवित्र महान पवित्र ये एक व्यवहारिक प्रश्न है, एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप क्यों लगता है? एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप क्यों लगता है? पाप व्रत का दिन है, व्रत का दिन होने के कारण दिन एक तो हर एक काम करते करते वो छोट होते ही नहीं, तो बहुत एकादशी अन्न खावे। कोई कोई मदेश दिखाए निर्द व्रत करते है, जो नहीं छूट हो जाता है, खुद न पता रहे खुद ने शांति। कहते हैं उस दिन कुछ विशेष भोजन बनता है इसलिए कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं, तो इससे व्रत का क्या लाभ है? अंदर थोड़ा सा पर परे रखा है तसा है अन्न नहीं खाया। खूब आराम से परमात्मा के शरणों में शरण हो जाओ, बस सब काम ठीक हो जाएगा। शरीर को पता नहीं है कब चलेगा प्राण, रात में दिन में सुबह शाम मौत और दम खोल दिया, दम खोल दिया 24 घंटे में मौत खोल दी, नहीं गम को देने को नहीं मरेगा। इस बात से भगवान के चरणों को शरण हो जाए और नाम का जप करे, भगवान नाम का राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम धन ऐसा है मेरे भाई, पर प्रेम है वो प्रेम प्रीत लिव लाई, राम धन ऐसा है मेरे भाई। ये धन संग्रह करने के लिए मानव शरीर मिला परमात्म धन के लिए, संसार सब यहाँ एक पैसा कोड़ी भी साथ चलेगी नहीं, नाम धरना कोड़ी भी चलेगी नहीं, वो पूरा पूरा साथ चलेगा, तो पूरा साथ में चलना लेते नहीं, लेते वो चलता नहीं। हाँ तो सब धन इकट्ठा रहे साथ चल रही, राम राम राम राम राम राम राम राम राम बिल्कुल दिल को नहीं बस नहीं, कोई राम राम राम राम कर सकता है, इस दिल को अरे कर सकता है, साथ में चलने की भूल नहीं, कोई धनवान की विद्वान की कोई अजूब हुआ नहीं, भगवान का राम नाम ले राम धन ऐसा है मेरा भाई, जो धीरे प्रेम प्रीत लो लाई मन लगा कर ले सब लोग ठीक हो जाए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम नो से यावती शक्ति पाप निर्हरे हरे, भगवान का नाम संपूर्ण पाप निवारण करने के लिए ऐसा है, तावत कर तो न करो पातकम पातक ही देना, पापी से पापी भी होता पाप कर नहीं सकता, इसने पापों के नाश की शक्ति नाम है, अपने नाम कराते हैं सबको, भाई दूरे करोगे नहीं करोगे इतना तो करना ही पड़ेगा, सब काम ठीक हो जाते हैं एकदम, संदेह नहीं है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम और नाम उड़गण शेष राम नाम शेष ओम रामायण वाले ने राम नाम सब राम सर्व नाम तैयारी का ओम नाथ खगन बने का राम सकल नाम तैयारी का। तो दूसरा नाम है तो कोई हर्ज नहीं, पर राम नाम है तो सुन बका हो लकवा उसे बोल दे सके वैसा ही राम राम और बोल दे सके राम राम बोल सके शेर जी और बड़ी नारायण जी इन जा रहे थे तो बंगाल में एक बूढ़ा आदमी मछली पकड़ लिया। तो मैंने कहा वो क्या मिलता है, चार आने पांच आने मिलते हैं, तो तुम आ जाओ हम तुम्हारा आठ आना देंगे। वो राम राम राम राम करो, राम राम नहीं निकला, हरे हरे हरे हरे हरे करो। एक दिन आया तीसरे दिन जा देंगे तो पैसे मार रहे स्वयं बैठो रहे बोले मजाल क्या है नाम जीव पर नाम ले वे पाप देवे थाप मुंड खोर देवे लग जाओ तो नाम में सकते है हो जाएगा पाप से पाप माता हो जाएगा। सच्चे तेरे भाई और सच्चे तेरे लग जाओ अब भाई उम्र बीत गई है अब बीत गया तो बीत गई है अब जिंदा बदल जाए अब सही बदल गया अब भगवान का नाम ही करना है भगवान में ही लगना है सत्संग वजन ध्यान में रात और दिन और अब काम नहीं गई सो गई अब राह कर रही हो जितना बाकी समय है अब वो समय सब भगवान में लगाएंगे सत्संग वजन ध्यान में रात और दिन यहाँ अपना शिव भैया यहाँ सत्संग होता है जहां कहीं सत्संग होता हो भगवान ही बात होती हो भविग्रंथ भूलिदा जरा नाम लेने वाले बहुत उदास है आत्मा जैसे कोई धन मरता हो सो मरते वहां जाओ तो अपने यहाँ सब काम ठीक होता है जब होता ही है सत्संग होती है अच्छी बातें सुनने को मिलती है मुफ्त में कोई लाए पैसा क्या खर्चा जो भाई आए हैं आने का खर्चा जाने का खर्चा सब लगेगा ही तो फिर यहाँ ज्यादा दिन रह जाए तो रोटी यहीं खाते है वहीं खाते है खतूर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सत्संग में ठहरे भगवान का नाम ले गए सब काम ठीक होता है मौका बढ़िया है हम तैसे विचार किया हमने देखा बहुत फिरे घूमे फिरे अब बस एक थोड़ी बैठ जाओ यही घर हमारे आप लोग ठीक है हम रहने के हजारों कमरे हैं हजार कितने कमरे याद ही हमें 1500 1500 बता दे 1500 कोई हजार करे कोई 1200 कोई 1250 1200 1100 भी कहवा परंतु एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर और छह नंबर में गाय आ जाती है छह नंबर गाय रहती वो तो पांच नंबर में कमरे भरे और भले बनते ही चले जा रहे लोग बड़े प्रेम से थे पैसा भरा मारा बढ़ा दो मारे बढ़ा दो मारे बढ़ा दो कमी नहीं है कमी बसने करने वालों की है सब सुविधा, मकान बनने वास्ते है, बिजली का पंखा लगा है, बिजली पे है, प्रेम से कोई किराया नहीं, पांच में किराया है, एक दिन ना 100 महीने 100 रुपया, एक दिन ना 100, 200, 300, 300 रुपये रोजाना, 200 रुपये रोजाना, 100 रुपया, 100 रुपये रोजाना, 200 रुपये रोजाना, 300 रुपये रोजाना, पांच महीने अच्छा बोली बोली और भोजन भी और जगह 30-35 रुपये थाले में, बीकानेर में, होटला में 8-10 रुपया, यहाँ पर भी बाहर में तो 30-35 ही है, बाहर में तो यहाँ भी 25-30-35 है, यहाँ पर अपने 10 है, और वो भी कोई देवे तो नहीं पैसा देवे तो नहीं सही, भोजन तो कर लो 10 रुपये में, 30-35 में आई मिले, 8-10 रुपये मिले, 70 रुपये मिले, कमरा मिले, बोल से अन्न नहीं मिला जो ये बात, कोई टैक्स नहीं आपका, आजकल कोई कहीं कहीं नहीं होता है, यहाँ पर सिस्टम सस्ता होने 30-35 रुपये थाले 10 रुपया में, आज रुपये 10 रुपया बहुत थोड़ा है, पुराने रुपये 100 रुपये में है, एक रुपये 100 रुपया वे रुपये लगे छुट गया, मौको बहुत बढ़िया है भाई, कोई भजन करे तो बड़े सुंदर है, ये सत्य ही बात मिले, ये पुस्तक मिले, सस्ती पुस्तक, पुस्तक देख लो किताब ले सबसे सस्ती, बहुत महंगी पुस्तक है, अरे फिर उद्योग है आगे भी, अरे किसने करे क्या में सोचते हैं विचार करते हैं, तो गाय का गोबर गोमूत्र और इसने उत्तराखंड की बूंदिया बहुत विशिष्ट बूंदिया उत्तराखंड की बूंदिया बूंदिया से मिले शुद्ध शिक्षण दवाई दवाई है, मेरे गंगा जी रूम रहे बहुत से गंगा जो सुन रहे हैं, सस्ती दुकान, सस्ती दुकान में घाटो नहीं, कार के काम करने वाले से उत्साह उस काम हो रहे तो सब सस्ता पड़ेगा, और उत्साह दुकान से लेने जलेबी लड्डू भुजिया दाल ऐसा मौको हरे कितनी सुगम बात है, कितनी सर सब कह ली, हरा भजन करो भगवान का, पांच में पांच मका देना 100 रुपये रोजी ना, 200 रुपये रोजी ना, 300 रुपये रोजी ना, हर एक दिन में 300 रुपये दो दिन में 600 रुपये एक महीने में 9,000 एक महीने में 9,000 बात तो वही बहुत बढ़िया है, एक भाई ने पूछा सेठ जी से कि जान रहती है 2-3 दिन वह मैं लोग कुछ जाते हैं कि कहाँ तक अब करेंगे या 2-3 दिन महीना कितनी बड़ी बड़ी जा रहे शेर जी पूछा गया पहले अन्य का संग्रह करते इकट्ठी करते हैं हितों के लिए, फिर ब्राह्मण भोजन है बीच में कोई तो मेरे वास्ते भी सब प्रबंध है। क्यों करते हो कि पारमार्थिक तत्व है उसका मेरे को कुछ अनुभव है, मैं सब अनुभव सब महात्मा बन जाए, सब सब कुछ हो जाए, सब का दुख दूर हो जाए, पारमार्थिक उन्नति हो जाए। ऐसी ऐसी पुस्तक पहले से बहुत बढ़िया थे, बाज कर देख लो, पढ़ कर देख लो, सस्ती बहुत सब सस्ती सब काम सस्ता। मौका है बढ़िया, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। आप भजन करो तो आप आके देखो अठान साथी बहुत था और सत्संग में बातें खुल जाए एकदम गहरी गहरी बातें। बढ़िया चीज है सार बन जो एक सूचना है एक आनंद हो खेल जाए खेल जिसमें पुरुष कोई कर नहीं वह चुपचाप मैं दिन में रात में नहीं दिन में पुरुषाव सो जाए दो चार आदमी एक स्वागत क्यों को नहीं अभी तक वैसा होगा आसान ये नहीं है। लेकिन भी सवाई में हो रहा था दिन में माई और याद में हर तो साथ ही रहना से रक्षा बचते बहुत आगे ऊंचा है तुम्हें हर एक वर्ष में आता है इस वर्ष में बहुत ऊंचा बढ़िया होगी रीता गंगा में सीधा गंगा रेती और अठी दिन रास्ता सीधा हो जा गंगा जी जाने वाली बहुत रहता है इतना हरे वर्ष नहीं होता। और दूसरी जगह से लावे तो हजारों रुपया खर्चा हुए गंगा जी वहाँ ला के अपने लिए रख दिए अच्छा उठाता है लगाते है पुरुषों का बोल रहे हैं पंता तो छत्री बात आप बालस है कंकर जगह ऊंची हुई तो कल क्या है तिथि क्या है द्वादशी बारस बारस है पुण्यतिथि पुण्यतिथि है नारायण नारायण।